katip arzu halim yaz ki canana, canana. Ayrılalı düştük ahu zarabi. Ah zarabiz, ah zarabiz. Katip arzu halim yaz ki canana, canana. Düştük ahu zarabiz, neydek ahu zarabiz, ahu zarabiz. Of. Zihni zarabiz, zihni zarabiz.